Vejret lørdag i de østlige egne starter dagen grå med regn mange steder, men det klarer op fra vest med nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem syd og vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til AK247 Musik. Velkommen til AK247 Musik. I denne her time, der står den i Bon Jovis tegn. Vi har nemlig dedikeret hele timen til at genudsende en reportage, hvor René Fredensborg er på besøg i parken den 6. juni, hvor Bon Jovi han gav koncert. René Fredensborg, han følger en flok unge, der er i gang med at studere til at være eventplanlæggere. Så de næste 54 minutter, der står den på Bon Jovi her på Radio 24/7. Velkommen til. Men hey, den er 3 minutter over, og der stod i mailen, at hvis folk ikke dukkede op, så skulle vi ses derinde. Ja. Så lad os move. Ja. Vi er Local Management Assistance i dag. Ja. Ja. Og skal ind gennem Lovendokken. Jeg ved ikke, om vi skal ind her, eller... Undskyld, jeg har rigtig med. Du sagde, I er hvad? Undskyld. Vi er fra Local Management Assistance. Ja. Det skal vi hjælpe på i dag. Vi skulle blive bedt om at komme hen til Loading Dock. Jeg ved ikke, om det er her, vi skal gå ind, eller... Det er for Bon Jovi. Lige gå lidt længere frem, så er der hul i porten derovre. Okay, tak. Er det egentlig ikke meget normalt, at man til sådan nogle koncerter bliver sendt rundt? Ej, det er den port, de skal ind. Nej, jeg tror faktisk, det er den. Der er overhovedet ikke nogen koordinering. Det plejer der ikke. Det plejer at være lidt svært, ikke? Men det er jo sådan noget... Vi måske skal ikke derovre her. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, det er sådan noget, I skal lave om på, når I har efter endt uddannelse. Men vi har helt styr på strukturen. Ja. Ikke? Det er det første, man gør. Det er, strukturen skal være på plads. Altså, det er god stil. Hej. Hej. Vi er med Local Management Assistant. Ja, jeg skal mødes med en varme. Ja, han er her lige. Hvis I bare venter lige herovre. Jeg har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor I skal være i sort. Vi skal blende ind, tror jeg. Ja. Blende ind mellem folk, der er. Jeg tror, der var to årsager. Det ene, det var det der med at blende ind. Det andet var... det stod ikke som grund, men nederst så stod der sådan noget mere, at man skulle opføre sig ordentligt og være smilende, fordi man ville... You will represent the Bon Jovi brand... Er nogen her, der er Bon Jovi fans egentlig? Nej. Jeg har tidligere måske lyttet lidt til det, men det er godt nok mange år siden. Hej. Velkommen til. Tak. Lige om 5 minutter, så kommer Melena fra Bon Jovis management. Hun var lige lidt forsinket, og så kommer hun ned og giver en introduktion til dagen i dag. Og så er det i virkeligheden hende, der tager over og tager med rundt og... for jeg er koblet op med de mennesker, I nu skal arbejde sammen med i løbet af dagen og så videre. Så jeg har egentlig bare lige fået hendes på og sige hej, og så tjekker jeg også ind i løbet af dagen. Fedt, I har lyst til at være med. Det er rigtig cool. De er rigtig, rigtig glade for det. De synes, det er ret fedt, at du ved, få den energi ind i... I kan se, der er mange mennesker på, mange af dem er erfarne rotter, ikke? Så det er ret fedt at kunne få nogle nye folk ind og introducere dem for det også. Cool. Hey. Nice to finally meet you. Yeah. Hi, everyone. Hi. Is everybody excited? Yeah, everyone's good. Everyone's ready for the day. Do you have a pass already, or do you have... I will get one from... Right. Okay, awesome. Cool. Okay, so I'm Melanie, obviously, and I work for Bon Jovi Tours, so I work for the tour going around all the cities, and it's really crazy, so it's pretty awesome. I'm management assistant and VIP coordinator for the management team. It's Alice. So basically my job is to run the VIP stuff, which is what we're going to be doing today, mostly. Vi er her i dag, fordi vi fik et tilbud om, at man kunne være intern a day på parken og Bon Jovi med management og bag ved at se, hvordan produktionen og public relations og VIP-team stod der også, at vi fik lidt indblik i, hvordan det fungerede. Grunden til det er også, nu er vi 9 personer, der står her. Det er fordi, at Vi går på et studie, der hedder Performance Design. Og hvorfor er det egentlig relevant for jer at være med sådan en dag? Det er relevant, fordi at vores studie har rigtig meget med kultur at gøre, og kulturproduktion. Mange af os vil i fremtiden arbejde med forskellige kulturproduktioner, koncerter, festivaler og det kulturelle liv osv. Og det kunne også være opgave, at ingen af os engang i fremtiden kunne komme til at arbejde for parken. Om det kommer til at være specifikt den her stilling, vi kommer til at følge i dag, det ved jeg så ikke lige helt, men det er jo en måde at få indblik på, hvordan det hele foregår. Nice to meet you guys. This is Abby. One and only. Hi guys. Welcome. Thanks for joining us. Yeah, my sis! Hi. Hi. Yeah, this stage is incredible. This is probably the most impressive stadium setup we've ever had. So you'll see some things tonight that I think, from a design perspective, should really blow your mind. And if you're interested in actually knowing about it, let us know. We have a document that explains how it was built, how long it took. We'll give it to you. It'll just, yeah, it'll put it in perspective. Welcome to the team. Welcome. Glad to have you here, guys. So who is with me? So from here on, you want like two fence more? Yeah, you know what? That'll be good. Then you have two lines, like just like this. Yeah. Because we're gonna check them in actually right here. Okay. Like they're gonna come up. We're gonna do ticketing here. Okay. And then they're gonna come to the tent and get their like lanyards and wristbands. Okay. So this way we leave this open and they'll like almost line up back there. Okay. Can I ask you a question? Yeah. What's the difference between gold and diamond? So diamond is pretty much inside the circle. Oh yeah. Like there's a stage that comes out where John comes out on. Uh-huh. Inside that is diamond circle, pretty much like the bigger package. And then golden is right outside of that. So it's a question of being closer. Yes, closer and also what they get, like souvenir-wise. What is a typical souvenir? So so diamond will get like a bag with like a beanie, like a hat, yeah. A program. And a poncho. A Bon Jovi poncho? A poncho. Okay. Like for when it rains. Yeah. And then the golden circle just gets the program. That's it. Oh, yeah. Yeah, so that's golden circle. Oh, I see. And then... That's a hot seat, that's too. That's diamond. Yes, hot seat is separate. It's part of VIP program. Uh-huh. Hot seat's going to be checking in over there. All they get is, like, the bag and a program. But they get a party. They get the drinks, the food. Oh, the free drinks. Yeah, stuff like that. Average, but they have an actual seat. They don't have like standing general admission. So there's like three different lines. For us, for VIP. Okay, what's the difference in the price? Diamond is the most expensive, and then golden, and then hot seat. Okay. So actually the hot seat is cheaper, but you get a party. You get a party and a seat. Well, some places the diamond gets the party also. Uh-huh. It just depends on the venue and... How they worked out the sales. So who decides who's going to have the party? Mike Savas. And who's he? He's like the head guy. Men hvorfor tror du, at der er sådan en stor interesse omkring at ligesom få en eller anden form for VIP-status? Det er jo fordi, man altid... Altså, man vil jo gerne købe sig til oplevelser, og når noget begynder at blive mainstream, og alle kan få adgang til almindelige billetter, så er det jo, prøver man at udvikle et... næste niveau, der kan være lidt mere unikt, så alle ikke har adgang til det. Så jeg tror, at det der med at gå vejen og gøre nogle ting mere unikke og pre-limited editions varer og sådan noget ting, det er ret normalt. Så det er også en fremtidig ting, at I må lige have for øje, at altså, hvis I skal ud og arrangere koncerter, at det der med at lave særlige områder bliver pænt. Det giver rigtig god mening at give nogen en særoplevelse. Det består så her, jeg kom tættere på John Bon Jovi. Mm-hmm. Ja, her kommer du tættere på John Bon Jovi, og jeg går også ud fra, jeg har været ind til en koncert med Justin Timberlake og hvad hedder det, og Lady Gaga, og det er også, altså, jo tættere du kommer på, jo du har en anden oplevelse, når du sidder på tribunen, fordi du får effekterne, de rammer dig på en helt anden måde, og nogle af detaljerne kan du ikke se, hvorimod når du sidder på tribunen på de billige billetter, så ser du det hele, men du får ikke nærhedsoplevelserne og de fine detaljer. So how important is this VIP thing? Important, like In money. Oh, in money. It's a great, you know, it's a good. It's good. I mean, it's not like important, but like, you know, ticket sales in general is what's important. Yeah. This stuff is like, you know, we want to give the fans a little bit something extra special that makes them feel important, because I mean, they've been fans for Bon Jovi for like 30 years, some of these people, you know, so we want to make them feel as important as possible, because they are, but they should have it for free then, I guess, for free. Well, I mean, everything costs money in the even me getting here costs somebody money. Yeah. So, yeah. You know what I mean? Really big, it sounds like it's a really big machine that's getting work. It's a lot of moving parts, but it's like when you guys see the show all come together after doing all this, it's going to be like, you just get it. All of a sudden, it's like, oh my God. Yeah. Could you have a VIP ticket where you get to meet the band? No, I don't think we do. We don't really do meet and greets in Europe. Not a lot of them. Not here anyway. We're not doing meet and greets or anything like that. If they are available, they won't be like a VIP ticket. It'll probably be through like fan club or something else. But no, we don't. We haven't done a meet and greet yet in Europe, I don't think. No. Yeah, not really here as much. Right? So you start at 3 o'clock, but that'll be like 3 hours before they actually get in. Yeah. And they people will wait. Yeah. People wait. Oh yeah, you'll see. People wait. Yeah. In line. It's crazy. Yeah, you never get the floors open. Det er smalle. Det må være de første fans. Ja. I sidder lige klar her i VIP-området backstage. Ja. Klokken er 11:30. I kan komme til klokken 3. Ja. Så kan I flytte kø til noget klokken 6, og så starter koncerten klokken 8. Bon Jovi går først på klokken 9, så I kommer virkelig meget for tidligt. Ja. Hvorfor det egentlig? Jamen, det er på baggrund af, at vi er medlemmer af fanklubben, hans fanklub, og så har man noget, der hedder rangorden. Det vil sige, at man får tildelt et nummer, man får skrevet på hånden, alt efter, hvornår man kommer, og så gælder det om, at man, hvor tæt man står op på scenen. Jeg kan se, at du har nummer 48. Ja. Men hvem er så nummer 1? Jamen, det er så dem, der er kommet klokken 3 i nat. Der har været nogen siden klokken 3 i nat. Nå? Og fået de første numre, kan man sige. Ikke? Og nummer 48, hvad får du ud af det? Jamen, så regner jeg da med, at jeg er så heldig at stå helt op ved scenen, kan man sige, ikke? Og få de bedste pladser. Men hvordan kontrollerer man det? Altså, står I så, er det et internt hierarki, eller? Det er det nemlig, det er internt. Der er ikke noget der. Det er, hvad det hedder, man kan sige. Man bestemmer, hvad man skal sige. Når man kommer... Den, der kommer først, kommer selvfølgelig først ind, og så er det, vi bliver stillet op i køen, og vi skal samles her klokken 4, ikke? Så bliver der simpelthen delt nummerorden ud, du. Så, når jeg skal så stå som nummer 48, ikke? Så dem, der kommer ind først, kommer til at stå allertættest på. Og hvad med din kæreste mand, eller hvem det er, du har siddet ved siden? Mand, ja, du har ikke noget nummer, eller hvad? Du er nummer 49, okay, godt, så der er styr på det. Ja, ja. men når I så kommer ind og i sådan en crowd, og den jo ligesom bevæger sig, så kan man jo ikke holde pladserne alligevel, kan man? Nej, men der må man sige, det er vi så rimelig gode til alle sammen. Vi ved godt, hvor vi står henne. Og der er ikke nummer 100, kommer ikke før nummer 48, vil jeg så sige. Sådan er det bare. Og nu er det tredje koncert, vi har til Bon Jovi. Og nogle af dem, som var med til den første, kan vi stadig se jer her. Og nogle af dem har hun kontakt med på Facebook. Ja. Så der var nogle af dem, de skrev klokken 7 i morgen, så de var på vej her, var nummer 21. Og hvornår, nummer 48, blev du Bon Jovi-fan? Det gjorde jeg da bare... Jeg har været 14 år, tror jeg. Jeg var på Langelandsfestival. Jeg kan ikke huske, om det var i 88 eller 89. Der ville jeg gerne have været med derovre. Men det måtte jeg ikke. Simpelthen for min mor, der var jeg ikke gammel nok. så det har holdt ved lige siden. Men altså, jeg vil så sige, de nye numre. Jeg vil faktisk sige, at jeg blev rigtig overrasket over den nye plade. Den er exceptionelt god. Altså, hans tekster og måden, han synger dem på. Det, altså, det, hvis man virkelig... giver sig tid til at høre efter, så er der virkelig noget, der giver stof til eftertanke. Altså. Og det, jeg synes faktisk, han er kommet rigtig godt efter med de nye numre også. Ikke? Så giv det en chance at høre pladen, fordi den er god. Ja. Kan du komme med et eksempel på den sang, hvor du synes, at der er stof til eftertanke i? Jamen altså bare den der Because You Can. Altså den er jo... Altså hvis man lytter rigtig meget efter, så er den super god, og man kan sige, jamen... Som også han selv siger, han skriver meget om nutiden og hvad der sker i sig her. Ikke? Og man kan så sige, der er sket rigtig meget i USA på det sidste stykke tid, ikke? Som gør, at han kan skrive de ting. Ikke? Mm. Så, og den er rigtig, rigtig god, synes jeg. I don't wanna be another. just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. I'm from a radio called Radio 24/7. It's like a national broadcasting company. I'm looking for fans who is following Bon Jovi from over there, town to town. You can find lots of people who's traveling all over Europe. What's your number? 16. Oh, that's a good number. Yeah, it's a good number. It's front row. You came all from all the way from Italy? Yes, I did. So how do you manage to pay for all that? Her. My mom. Oh, your mother. My okay. Mom. Yeah, I'll meet your mother now. So what's your name? My name is Barbara. Barbara? Yeah. Okay. Hi, I'm... Barbara. I just met your daughter. Hello. Hello. I'm René from a radio called Radio 24/7. It's a national radio in Denmark. So this is your daughter? Yes. And you're the mother? Yes, my daughter, another daughter. I am the girl over there. Another daughter too? Another daughter. It's like a Bon Jovi family. Yes, yeah. My husband. Your husband too? Yes. So this is your vacation together as a family? Yes. And why is that? Why is it? No, why? Now, why? Why do you travel like this? Yeah, because we like band. We are big fans of band, so we conciliate the traveling with following the band. We see a lot of cities, and we stay together. But how did you together? Did you play Bon Jovi when they were small children? Yeah, yes. Then, but I was the one who turned all the family into Bon Jovi fans. I was around 10. 10 years. I decided Bon Jovi was my favorite band. Every tour. So you have been on every tour. We are crazy, yeah. That's like in 20 years for you? Or yeah. 10 years for you? My daughter Alice, quanti anni ha Lidia? Aveva 10 anni. She's 18. 8 anni. She was 8 when we started. So what is it that Bon Jovi gives you? Well, I can't explain. It's they give us a lot of emotions. It's emotions? Yes. L'abbiamo incontrato, dico. Li conosciamo. La sua musica ci unisce. The music unisce la mia famiglia. Mi fa viaggiare. Bring all our friends together. We meet all our friends. E mi sono molto simpatici. Mi piace la loro musica e li amo. She just loves them. My bank. No, conosce Bon Jovi, no, dico. She just saying that her bank know about Bon Jovi because where to take the money. Yeah. They know about. So how much money do you spend on following Bon Jovi? A lot of money. Yeah. Yes. So there's no. E digli però è l'unica cosa che facciamo perché la facciamo tutti insieme. No, we do this instead of doing vacations. Insieme, together, my family. It's a way to stay together with. Okay, no crazy shopping, no. Solo questo, come just si this. Dice? Just this. Tra una famiglia, come si dice? We're not una diversa a famiglia. Normal family. Not a normal family, ma molto unita, come but we are very close to each other, the four of us. So very love. So you have number 17. Yeah. What's your name? Alice. Alice. And you have number 16. And mother has number 18. No crazy. No crazy at all. My husband is a doctor, very, very. Buono, come si dice? It's very nice. Buono con gli altri. He's very good with con la gente. His passion. You're number one. Yeah. Du kannst Deutsch sprechen. Yeah, I can Deutsch sprechen. Could you draw to me what your position is going to be in, if you know what I mean? If the stage is like. Here, where are you going to stand as number one? It's a stage. Yes. That's a diamond circle, and we're standing right in front. Yes, John? And we're standing right in front. So you can almost touch him. Yeah. The stage is very high. But if you stood there, yeah. Just like 1 meter. Yeah, it's not the same. It's not the same. No. So what's the difference? It's not the first row. I can't explain. It's just a feeling. It's to be front row. So, do you try to touch John Bon Jovi? No, he's way too far away. Because there's still 3 meter difference, maybe. You came here two days ago. Yeah. To stand. Right in front. Right in front. Yes. Okay. And it's nice queuing outside. Wagenmaler, ask her how many shows. Your friends say is you. Wie viele Shows hast du angenommen? Diese Tour? Ja. Sechs. Sechs Shows, ja. Ja. What's the difference to the shows? Die Setlist. Setlist ist immer unterschiedlich. Aha, so can you do anything to make them play a certain song? We hold the banners and in Munich he played These Days and pointed on this banner. So you think that he, maybe because he saw your sign, he played the song. We know, yeah. Sometimes. Okay, there's always a chance that they see you and your sign. Yes. That's a good explanation, you know, in terms of standing in the front row, that you can affect the band, mm-hmm. right? Yeah. Nu er jeg leder efter nummer 22. Hvad nummer har du da? 60. Kommer du så? Det er bare fordi, det er den dansker, der umiddelbart ser ud til at være længst fremme på listen. Hun er der. Det er dig, jeg har snakket med. Du er den dansker, der er længst fremme på listen, har jeg fundet ud af. Nej, nej. Det må være her. 22, det er 22. Men det er også 22, jeg leder efter. Jeg har nummer 22. Lisa Andersen. Jeg har lige snakket med nogle tyskere. De har været her i 2,5 dag. Altså 2,5 døgn. For at stå sådan noget et. Jeg prøver bare at forstå. Altså, jeg mener, I står jo så tæt. Altså, så hvorfor er der nogen, der er her 2,5 døgn før, for ligesom at være 1 meter tættere på... Helt rigtige plads. Jo, men hvor kommer du så til at stå som nummer 22? Første række til højre for scenen. Så du kommer i første række? Ja, det gør jeg. Kan du ikke forklare mig, hvorfor det er så vigtigt at stå på første række? Det kan godt være, det virker indlysende, men alligevel ikke, synes jeg. Fordi hvis man står på anden række, kan man også godt se og få fornemmelsen af en koncert. Altså, jeg mener, der er nogen, der står helt nede på nummer 1000 række. Mm. Jeg tror bare, det giver den mest intense oplevelse, når vi står i forreste række, og vi har de der særlige foretrukne pladser, at det skal være lige en meter til højre for midten af scenen, eller det skal være forreste række, sådan, så vi ikke har nogen foran til at forstyrre vores koncert. Vil det sige, at du vil... Altså, nummer 22 er et godt nummer for dig? Det er et rigtig godt nummer. Altså, jeg kommer til at stå der, hvor jeg er der helt spændt. Så det vil sige, at det, nummer 22 kan godt være bedre end nummer 15? Det kan være lige så godt som nummer 15. Du er ikke helt teenager længere, det kan jeg godt sige jo. Det er fair nok at sige det, ja. Men altså, kan man sige, at Bon Jovi fremkalder en teenager i dig? Nej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Ikke en teenager, det er mere... nok en mere afdæmpet. Jeg tror faktisk, jeg er meget rolig. Jeg er nærmest sådan en trance-lignende tilstand. Hvad er det, Bon Jovi ligesom giver dig, synes du, siden du gider stå op klokken 5 om morgenen og tage helt herover til en koncert og altså skal stå forrest? Det er jo den der helt fantastiske oplevelse. Altså det bliver bare ikke ret meget bedre end det. Det er bare, man lever sig ind i det, og man står der og hører, når musikken kommer på, og man bliver sådan helt... Jeg synes faktisk, når jeg står derinde, så bliver jeg salig, sådan... Og der kommer ro på, og det er også sådan, når man hører hans sange. Hvis jeg for eksempel har haft en rigtig dårlig dag, og så sætter dem på, jamen så falder jeg fuldstændig ned. Så bliver jeg sgu lidt glad igen. Altså, så kan jeg lige klare en halv time eller en time mere med ungerne i skrivehumør, ikke altså? Fuld knald på anlæg, altså sådan er det. Der er ikke noget bedre, end at gøre rent til Bon Jovi. Ja, det fungerer meget. Ja. Der bliver støv lidt bedre i kronen. Hvor mange penge bruger du så på at være sådan om så måske Bon Jovi-fan? Jamen i år, der kommer jeg til at bruge omkring 25-30.000 eller sådan noget. Og har du så sådan et Bon Jovi-værelse derhjemme, eller er der en Bon Jovi-plakat over køkkenbordet, eller hvordan er det, når man er sådan lidt en ældre fan? Altså, jeg tror, min nærmeste familie vil nok mene, at det har taget lidt overhånd i det. I vores trappeopgang til første salen, der har jeg noder af sange hængende på væggene, og jeg har lavet til mit eget lille rum. Det er det jo selvfølgelig ikke, fordi de andre bruger det også, men det er, der er poster på væggene, og der er malede noder og billeder, som jeg har taget til nogle af koncerterne, som hænger i sådan en collage. Jeg har ikke fået det indført i soveværelset, og der er heller ikke noget i stuen. Men har du børn egentlig? Ja, det har jeg. Jeg har 2 børn. Okay, for jeg har lige mødt en italiensk mor, som havde sine 2 teenage-døtre med, og de rejser også, ligesom du gør. Jeg ved ikke, om du kender dem? Jo, den italienske familie. Du kender dem simpelthen? Dem tror jeg, vi alle sammen kender. Okay, hvad gør dem specielt? Jamen, det er mere, at det er hele familien, der er samlet. Normalt er faren, hendes mand, er jo også med. Doktoren? Ja. Hvis du ligesom skulle bestemme det nummer, der så skulle spilles nu i radioen, hvad skulle det så være? Hey God. Hvad handler Hey God så om? Uvished og Hvad viljestyrke, tror jeg. Super fedt nummer. Hey, hey, hey, God, there's nothing on the screen. These things don't Check 1, 2. Ja, det går da meget godt. Det går da meget godt. Altså, man tror jo nærmest på nuværende tidspunkt, at I er professionelle. Altså ja. Bon Jovi, merchandise, sælger. Vi, om ikke andet, vi bare spillet en komedie. Vi har totalt dyr på det. Altså, vi har jo kommet til at spille folk nogle forkerte ting ind. Hvad for eksempel? Jamen, at det her, det var her, de fik deres ting. Men det er åbenbart fangruppen er derovre. Ja. Oh. Det fandt vi først ud af. Så ja, I har noget at lære endnu? Der er jo ikke nogen, der havde fortalt os det jo. Og vi har ikke fået noget information om. Hvad kan man lære af det så, altså som studerende? Struktur, ikke? Ja. Der skal være... alle informationer skal ligesom være givet, ikke? Ja. Kan ikke kun give halvdelen, og så håbe på, at vi ved resten, når det er vi slet ikke. Men jeg tror heller ikke, at I har været forberedt på, at der ville komme en hel masse stille spørgsmål. For de har fået at vide, at alt det her ville være tomt og lukket af. Indtil... At vi ligesom skulle have folk ind. Ja. Men nu har jeg lige pludselig fået ansvar for den her båd. Ja, og billetterne. Du har ikke noget nummer, vel? Nej, vi må ikke få noget nummer, når vi ikke er med i fanklubben. Nej, men du skal ind i Diamond. Ja, vi er 3 piger her, der skal... De er lige gået på toilettet, men vi er 3, der skal ind i Diamond. Okay, hvorfor sidder du så uden for parken, altså ved den, der hedder C5 indgang? Det er, fordi det står der på vores billetter, vi skal. Og hvor kommer du så til at stå? We don't know. Det er spændende. Jeg vil håbe, vi kommer ind og står, så vi kan se ordentligt. Men det der Diamond Circle, hvor meget har du betalt ekstra for det? 200 kroner ekstra. Og så skulle du gerne komme lidt længere frem? Så skulle vi jo komme ind i den der cirkel der, indercirkelen. Men der er også bare noget, der hedder Diamond Circle VIP, som har betalt sådan noget cirka 1000 kroner. Ja. Og 2000 kroner. Det har vi så ikke gjort. Spørgsmålet er, om du overhovedet kommer frem i bussen. Det siger du ikke til mig. Nej, det siger jeg ikke til dig. Nej. Så vi må se, hvad der sker. Pigerne ved siden af her skal også i Diamond Circle. Men der er noget, der hedder Diamond Circle VIP. Det er den, I ikke har. Nej. Der betaler man altså 2.000 kroner for at få et virkelig Men så godt har vi view. Jo så hørt noget andet. Vi har jo hørt, at det er fordi, de ikke har kunnet sælge de der VIP-billetter. At der lige pludselig er lavet en Diamond Circle. For det var der ikke fra starten. Nå, så siger de, okay, så kan man så lave en... 4. og 5. række, hvor I kommer forrest. Så har de lige pludselig lavet sådan en indersøgning. Den var der ikke, da vi først købte billetter. Ved du godt, hvor mange rækker der faktisk er? Altså, der er jo hot seat. Nej, jeg aner det ikke. Der er Diamond Circle. Der er Golden Circle. Ja, jeg ved ikke, fordi det er hot seat, så... Det er sådan noget, hvor du får drinks med det på tribunen. Og så er der... fanklubben har også noget Diamond Circle eller andet, men det er vist nok det samme, men de mener selv, de kommer forrest. Jamen, det mener vi jo også, de gør, fordi de siger, de kommer ind 10 minutter før os. Ja. Og det er noget shit. Ja, men de har jo også fået nummer på hånden. Ja, fordi de er i fanklubben. Ja. Jeg tror, de har betalt ekstra for at komme ind 10 minutter før os andre. Jeg aner det ikke. Spørgsmålet er, om I skal være med i fanklubben? Det er jo lige det. Altså, om det er det... Om det er det nye, der skal ske? Nej, jeg skal ikke, fordi jeg er bare med min... Med det tror jeg heller ikke, vi skal. Men vi håber, vi kommer til at se ham alligevel. Det er et band. Ja, men jeg vil se Bon Jovi. No. John vil jeg se. Er I nogen af dem, der skriger, når John så kommer ind? Ej, jeg vil ikke sige skrige, vel? Wow! Og sådan kan jeg godt lige mande os op til, tror jeg. Men skrige det? Nej. Og det er fordi, allermest, det er jo en lidt ældre, altså i forhold til Justin Bieber-fans og sådan noget, så er I jo lidt ældre publikum, ikke? Det må man sige jo. Men vi har nogle lyde alligevel. Hvad kan det være? Men vi har ikke de der høje lyde, som skolepigerne har. De er væk. Og du kan simpelthen ikke komme derop længere? Jo, det kan jeg godt, men jeg gør det ikke. Ah, okay. Hvad holder jeg dig tilbage? Jeg ved ikke det. Du vil det ikke? Jeg ved det ikke. Nå. Jeg synes bare... Det vi skriger, det er okay. Du skriger okay? Nej, jeg synes, den måde vi skriger på, det er okay. I stedet for det der hylepiger der. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvor gammel er du egentlig, hvis jeg må spørge om det? Man spørger jo ikke om en dames alder. Undskyld. Men jeg er 57. Er du 57? Ja. Det kan man slet ikke se på. Det er jo gældet til 42. Tak. Det er jeg. Men så har du da været med helt fra... Altså, så er du jo noget ældre end John, faktisk. Nej, er vi ikke lige gammel? Er han 57 også? Nej, det kan han ikke være. Men lige først, jeg tror kæft, det ved jeg ikke engang. Ja, selvfølgelig, jeg har været med lige siden, hvad hed den der film der? Blaze of Glory? Ja. Altså pladen, og så Young Guns, tænker ja, du? Ja, Young Guns og Blaze of Glory. Var det filmen Young Guns, der fik det til at hoppe på? Nej, det var nok bare nummeret der, tror jeg, jeg har hørt. Altså Blaze of Glory? Ja. Og så håber jeg så selvfølgelig, og det gør han jo, spiller It's My Life, så det er min bedste. Ellers så kan jeg spille den i radioen. Det kan du gøre. Hedder du? Ja, hvad hedder du? Bente. Til Bente? Ja. Fra Bon Jovi? Ja. Det kunne være nice. Ja. Song for the broken hearted. Hvad kommer vi ind i nu? Det er Hot Seats, Las VIP Fest. Nå, det er Hot Seats. Der kører jo Bon Jovi på væggen. Det gør det, ja. Hvem har lavet malerierne? Det har deres tromslærer. Og han hedder, Tico Torres. Ja. Ah, det er Tico, ja. Men det er det, man får ud af et hot seat. Det er blandt andet adgang til at se et ægte maleri af tromslæren Tico Torres. Har du været længere end at se noget af det? Nej. Vil du vise mig det? Ja. Altså, meningen er, at vi har placeret billederne således at lige meget hvor du kigger hen, så får du øje på Bon Jovi. Du har simpelthen lige været med til at indrette det her? Ja. Vi fik at vide, at vi skulle stille billederne op på stativer, og lige meget hvor du er henne, så skulle du få øje på Bon Jovi. Det tror jeg er lykkedes. Ja, ikke? Jo. Og vi så selvfølgelig taget hensyn til, at det ikke står i vejen for nogen af dem, der arbejder og skal ind og ud. Det stopper heller ikke ud, når du går ind på badeværelset. Altså, så lad os da lige gå på badeværelset. Jamen, jeg tror ikke, at man må gå ind på... Du skal næsten se kvindetillet, for der er nogle lille fine. Jamen, der går vi ind så. Ja, ja. Det vilde er jo ikke, når du kommer ind på kvindetillet. Prøv at se toiletterne. Der er simpelthen klistermærker på toilettet. Ja, det må man sige. Og der er også på fejlene. Så du er heller ikke i tvivl, når du er inde i VIP-toiletterne, at du er til Bon Jovi. Man kan sige, at det her er egentlig et fuldstændig normalt standardtoilet i parken. Bortset fra, at der nu står Bon Jovi VIP på spejle og toiletter. Illustreret med sådan et dolk ned igennem et rødt hjerte og nogle vinger på. Mm. Hvilken effekt giver det? Jeg tror, det er en meget lille sjov effekt, når man kommer ind, at det stadig fortsætter. Og hvis der er kø, og jeg tror også, altså det her toiletterne, der er jo klistermærke på toilettiderne, det er ikke fordi, at toiletterne er helt forandret, når der kommer klistermærker på, men det er da nogle sjove små gimmick, når de har budget til det. Det er klart. Hvis man ikke har budget til det, så tror jeg overhovedet ikke, det bliver prioriteret. Men... Det er ekstra materiale. Det er ekstra materiale, når du kommer med Bon Jovi crew. Ja. Nå, så er der også bare deroppe. Men føler du, du har lært noget af det? Jeg tror, jeg har fået... Altså, jeg har fået hands-on på, hvad jeg selv sidder og tænker og planlægger derhjemme og på studiet, når jeg skal... Jeg planlægger nogle ting, altså det her, det er at se det i praksis. Så jeg tror mere, jeg har fået det konkretiseret, fået hands-on på det. Mm. Det, hvad jeg har lært at se det i sådan en virkelig perspektiv. Jeg er rigtig imponeret over den måde, de taler på med de tre forskellige crew, der er på. Det synes jeg godt nok virker ret spændende. Altså det er, at mens den her scene er ved at være klar til koncerten, så er de faktisk ved at bygge en ny i næste koncert. Det er præcis. Næste stop er Prag. Og der er de allerede i gang med at bygge scenen på nuværende tidspunkt. Jeg snakkede også med en af mine medstudenter, vi var på vej gennem parken og se scenen, at det må være ret bladret at være musiker og bare lade ind på scenen. Og det hele bare stod klar. Og så alligevel lidt have en fornemmelse af, at der har været så mange mennesker, der har bygget det. Og så når de siger farvel til publikum, så går de videre til den næste scene, hvor der har været lige så mange mennesker. Og så fortsætter det bare indtil turnéen er færdig. Det må godt nok være ret bladret som musiker også, ikke? Vil det være et drømjob for dig at få lov at arrangere sådan noget? Ja, det kunne jeg ville godt kunne tænke mig at arrangere koncerter og planlægge i det. Jeg synes, det er vildt spændende, at der er tre teams, der skal koordineres på den her måde, hvis der er noget, der går i stykker, eller bliver forsinket hele logistikken bag ved det, og få det til at spille på den store dag. Det synes jeg er vildt spændende. Hvornår er din arbejdsdag egentlig over så? Her, din training day? Min training day, den slutter klokken 8. Så hvad skal du nu? Nu der skal jeg være med til at færdiggøre det her VIP-rum. Og Melanie, som er hende, der koordinerer det hele første dag, hun har sagt, at vi går ikke på VIP-rummet, før det er færdigt. Det er ikke sådan, du kan skaffe mig to af det der diamond-pas. Hvor meget vil du give for det, hva'? Nå, men du ved, altså, efter at have været her en hel dag, og det er ikke sådan, du lige... Jeg mener, selvom jeg har været her en hel dag, selvom jeg har... arbejdet ved her siden klokken 9, så har jeg ikke fået autoritet til at give gratis billetter. Det har jeg ikke. Og det tror jeg, man skal meget op i systemet for at kunne. Så nej, du kan ikke få en baglum af mig. Jamen okay, men have det godt så. Weekendtillægget med Lasse Rimmer. Jeg tror ikke, Lasse er en medløber. Lad mig sige det sådan. Og Ditte Okman. Hun er en kvinde, der ikke er bange for at sige præcis, hvad hun mener. Hver lørdag og søndag formiddag stiller Lasse og Ditte nye spørgsmål til ugens historier. Vi vil tage dem op og kaste dem op i luften og vende dem på hovedet og smadre dem på alle mulige leder og kanter. Og de undrer sig over, hvem vi egentlig er og hvorfor vi gør, som vi gør. Jeg kan jo godt lide at spise en kotelet en gang imellem, men egentlig foretrækker jeg bare at spise min penicillin i ren pilleform. Faktisk er sandheden, jeg spiser slet ikke gris, jeg er allergiker. Weekendtillægget med Lasse Rimmer og Ditte Okman. Premiere lørdag den 17. august kl. 7. Radio 24/7 dokumentar lørdag. Selvmordet. Folk var chokket. Jeg tror, folk var uha, blev helt forskrækket over det. Hold op, kan sådan noget ske her? I Ans i Midtjylland blev en kvinde i 2003 fundet død i sit soveværelse, såret af 179 knivstik. Politiet konkluderer, at der er tale om et selvmord, men den vurdering sætter dagbladet BT spørgsmålstegn ved. Så hvordan har I haft det med, at det er kommet frem igen? At I kunne stå, der var en avis, der havde skrevet om det? Ja, jeg synes, det er usmageligt. Ja. Hvorfor skal man grave i det? Anders Olling og Jesper Henriksen har besøgt Ans for at undersøge, hvordan sagen påvirkede byen. Men beboerne er ikke synderligt snaksalige. Hej. Hej. Hvad hedder din hund? Hun hedder Leila. Hej, Leila. Hvor er den dog sød. Så! Lyt med, når vi sender dokumentaren Selvmordet. Ja, det er også træls med nye mennesker. Det er på lørdag kl. 13. Karen Strohrup. Bryllup er jo den ultimativt bedste anledning til at holde en fest. Og Simon Juhl. Er eller den værste, ikke? Et umage par, der sjældent er helt enige. Nej, det er bare den bedste, fordi man fejrer kærligheden. Ah, men det er jo ikke altid sådan bryllup er. Altså, jeg har kun prøvet at være til rigtig, rigtig dejlige bryllupsfester. Halløj i betalingsringen. Hverdag kl. 14. Du er simpelthen en lyseslukker lige nu. Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.